सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 177वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद पूरा हो गया था। आज द्वितीय पाद प्रारंभ हो रहा है। तत्पुरुष का अधिकार इसमें भी आ रहा है। तो सूत्र है पहला उसका, पूर्वा पराधरोत्तर मेक देश नैकाधिकरणे। तीन पद हैं इसमें, पूर्वा पराधरोत्तरम प्रथमैक वचनांतम, एक देशिना तृतीयैक वचनांतम, एकाधिकरणे सप्तम्यैक वचनांतम। इसमें एकाधिकरणे जो शब्द है, इसमें है तो सप्तमी, लेकिन ये तृतीया के अर्थ में ही इसको लेंगे। व्यत्यय हो जाता है विभक्तियों का, क्योंकि जिसके साथ समास कर रहे हैं वो एकाधिकरण शब्द है, तो जिसके साथ समास करते हैं उसमें सुपा का संबंध जोड़ते हैं, उसमें तृतीया होनी चाहिए। और जिनका समास करेंगे वो शब्द तीन है, पूर्व, अपर और अधर, नहीं चार और उत्तर। तो पूर्वम च अपरम च अधरम च उत्तरम च इति पूर्वा पराधरोत्तरम, एक वचन है इसलिए समाहार द्वंद हो गया। और एकाधिकरण में कर्मधारय कर लेंगे, एकम च तद अधिकरणम च, वही एक है वही अधिकरण है। समानाधिकरण और एकाधिकरण में क्या अंतर है? हाँ, अभी अर्थ में समझ में आएगा। उदाहरण में समान अधिकरण कहते हुए भी एक अधिकरण होना चाहिए, एकाधिकरण लेना है उसका। एक देशी, एक देशना जो शब्द है, यानी एक देश अस्य अस्ति इति एक देशी, जिसका एक देश होता है उसको एक देशी कहते हैं। तो पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इत्येते सुबंता है। अब एकाधिकरण में हम तृतीया करके ही अर्थ करेंगे, यानी एकाधिकरण वाचिना। तो अधिकरण का अर्थ यहाँ पर द्रव्य, एक द्रव्य वाचिना। व्यत्यय बताया था मैंने, व्यत्यय हो जाता है व्यक्तियों का, जैसे वेद में होता है व्यत्यय बोलम। अर्थ तृतीया कल करना है, ये तो व्याख्या से ही पता लगेगा आपको। जब व्याख्याकार बताते चले आ रहे हैं तो वही परंपरा से हम भी समझेंगे उसको। तो पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इत्येते सुबंता है, एक द्रव्य वाचिना, और उसी के साथ एक देशिना को जोड़ेंगे, एक द्रव्य वाचिना एक देशिना, समर्थे न सुबंते न सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। सूत्र आगे जो षष्ठी समास का आएगा उसका ये अपवाद है। हमें बोलना है शरीर का पूर्व भाग, तो शरीर का यानी काय का पूर्व भाग, तो कायस्य पूर्वम। अब कायस्य पूर्वम कहेंगे तो षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास होना चाहिए, और षष्ठी समास करेंगे तो षष्ठ्यंत की उपसर्जन संज्ञा होगी, वो पूर्व में आता, तो ये षष्ठी समास का ये अपवाद है। तो एक देशी यानी एक अवयव, एक देश माने अवयव, किसी वस्तु का अगर एक भाग लें हम तो उसका अवयव कहा जाएगा। तो एक देश जिसमें हो वो एक देशी कहलाता है, अर्थात समुदाय। एक देश हो गया अवयव, एक देशी हो गया समुदाय, अर्थात अवयवी। और वो अवयवी एक द्रव्य होना चाहिए, ये एकाधिकरण शब्द बोल रहा है। जैसे शरीर, अब शरीर का एक अवयव एक देश, वो तो हो गया अवयव, पूरा शरीर हो गया अवयवी, लेकिन वो अवयवी एक है। अगर इसका हम विपरीत अर्थ लें तब समझ में आएगा। वैसे प्रतिधारण तो काशिका का विषय होता है, लेकिन कुछ सूत्र इसमें ऐसे आते हैं जिनके प्रतिधारण के बिना वो सूत्र समझ में नहीं आता। जैसे हमने किसी किन्हीं का समूह लिया, जैसे छात्रों का समूह, तो छात्रों का समूह जब कहा जाएगा, समूह क्या है, ये पूरा एक अवयव, वो अवयवी, और एक छात्र उसमें हो गया अवयव उस समूह का। लेकिन अवयवी तो वहां कई हैं, एक नहीं है, एक अधिकरण एक द्रव्य नहीं है वो। जैसे शरीर का अवयव और शरीर एक द्रव्य है, अवयवी है, लेकिन छात्र एक अवयव और छात्रों का समूह ये अनेक द्रव्य हो गए, तो छात्राणाम समूह, वहां हम छात्र समूह बोलते हैं। अब वहां पर मान लो वित्त बन जाएगा, लेकिन हमें एक छात्रों में से, छात्रों का जो समूह है उसका थोड़ा सा भाग लेना है, यानी कुछ छात्र, तो छात्राणाम पूर्व, जैसे यहां कहा कायस्य पूर्वम, तो छात्राणाम पूर्व यानी कि एक छात्र ले लिया हमने, कुछ भी छोड़ो, अर्थात छात्रों में से पहला छात्र, छात्राणाम पूर्व। छात्राणाम समूहों में से पूर्व दिशा, समूह से पूर्व माने पहला, दिशा कहां पहुंच गया, छात्राणाम पूर्व, छात्रों में पहला, जैसे यहां कहा कायस्य पूर्वम, तो छात्राणाम पूर्व, छात्रों में से पहला। अब छात्रों में से पहला, ये जो पूर्व शब्द है ये अवयववाची है, क्योंकि एक छात्र को ले रहा है, लेकिन जो पूरा समूह है इसमें अनेक द्रव्य हैं, अनेक छात्र हैं, वहां ये नहीं लगेगा, इसलिए एकाधिकरण कहा गया है। अधिकरण यानी कि द्रव्य एक होना चाहिए, वहां अनेक द्रव्य हैं, अनेक छात्र हैं, अलग अलग अलग अलग, तो छात्राणाम पूर्व में समास नहीं करेगा, ये कायस्य पूर्व में कर देगा, क्यों काय एक है, ऐसे ही सर्वत्र घटाएंगे। तो पूर्वम कायस्य, अब षष्ठी समास का अपवाद है, तो उससे क्या परिणाम निकला कि षष्ठी समास में काय शब्द उपसर्जन होता, यहां पूर्व शब्द उपसर्जन है, ये पहले आएगा, तो पूर्व काय, पूर्वम कायस्य पूर्व काय, अपर काय, अधर काय, उत्तर काय, ऐसे ही नदी के साथ घटा लेंगे, नद्याः पूर्वम, नदी का पूर्व भाग, तो पूर्व नदी, जैसे उधर बोलते हैं अपना पूर्व उत्तर प्रदेश, उधर के जो कहलाते हैं ना, या पूर्व पूर्व प्रदेश, तो प्रदेशस्य पूर्वम पूर्व प्रदेश। कोई वृक्ष है उसका भाग लेना है हमें ऊपर नीचे इधर उधर का, तो वृक्षस्य अपरम, वृक्ष का अपर भाग, अपर वृक्ष। ऐसे ही घर का, गृहस्य अधरम, अधर गृहम, गृह का नीचे का भाग। तो ये जो शब्द हैं पूर्व अपर अधर उत्तर, ये अलग अलग किसी एक द्रव्य के भाग के लिए कहे जाते हैं, और ये पूर्व में आएंगे उपसर्जन होने से। अवयववाची में नहीं घटेगा, अवयव में ही तो घटेगा, अवयववाची जैसे आपने कहा ना छात्राणाम, ये छात्रा छात्राणाम नहीं, वहां तो अनेक द्रव्य हैं, ये एक द्रव्य का अवयव लिया जाएगा, अनेक द्रव्य का नहीं, वहां तो अनेक द्रव्य हैं, उनमें से एक छात्र ले लिया हमने, ये एक द्रव्य, तभी तो कहा एकाधिकरण है। एकाधिकरण का अर्थ होगा एक द्रव्य, एक द्रव्य के साथ, एक देशी सूत्र में जो कहा जा रहा है कि एक देशी शब्द के साथ समास होता है, और एक देशी का अर्थ क्या हुआ, एकाधिकरण वाची एक देशी, तो एकाधिकरण हो गया एक द्रव्य, क्योंकि वहां कर्मधारय किया गया, एकम च तद अधिकरणम च, एक का अधिकरण नहीं, या एक है अधिकरण जिसमें, ऐसा नहीं, एकम च तद अधिकरणम च, तो एक अधिकरण एक द्रव्य, और वो भी एक द्रव्य कैसा हो, ऐसा हो जिसके अवयव भी हों, जिसके अवयव भी हों। तो अवयव जिसके होते हैं यानी एक देश जिसका होता है उसे कहते हैं एक देशी अवयवी। वो एक देशी ना शब्द बोल ही दिया, एक द्रव्य होना चाहिए। अब एक द्रव्य तो आत्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन लेकिन वो एक देशी नहीं है। एक देशी के दो अर्थ होते हैं, यहां जो अर्थ है वो दूसरा है। यहां एक देश का अर्थ, देश माने भाग, और जैसे हम कहते हैं जीवात्मा एक देशी है, परमात्मा सर्वदेशी है, तो वहां जीवात्मा एक देशी का अर्थ क्या है? एक स्थान है जिसका, वहां देश का अर्थ है स्थान, और यहां देश का अर्थ है भाग। अब उस दृष्टि से देखें तो जीवात्मा एक देशी नहीं है। जीवात्मा एक देशी है, आप ये बताओ जीवात्मा एक देशी है या नहीं है? जीवात्मा, हाँ, जीवात्मा एक देशी है। अच्छा, तो क्या अर्थ किया आपने देश का? स्थान। अब देश का अर्थ करो अवयव, यानी एक देश माने छोट एक अवयव, देश का अर्थ अवयव। तो एक अवयव है जिसका, ऐसा है जीवात्मा है? देर क्यों लग रही बोलने में? नहीं है, तो ये एक देशी नहीं है। परमात्मा भी एक देशी नहीं है, उसका भी अवयव नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर एक देशना शब्द बोला गया। अर्थात हम जीवात्मा का यानी पूर्वम जीवात्मनः, जैसे पूर्वम काय से कहा तो पूर्वम जीवात्मनः पूर्व जीवः, ऐसे नहीं कह सकते कि जीवात्मा का पूर्व हिस्सा ये नहीं बनता। नहीं तभी तो कहा गया बन जाता अगर ये एक देशी नहीं बोलेंगे तो, एक देशना जो सूत्र में कहा गया है, क्योंकि अधिकरण तो है, वो द्रव्य तो है, एकम च तदधिकरण, जीवात्मा द्रव्य है, परमात्मा भी द्रव्य है, लेकिन ये दोनों एक देशी नहीं है, अर्थात अवयव वाले नहीं है ये। हम जो व्यवहार में लाते हैं जीवात्मा एक देशी है, वो स्थान की दृष्टि से एक स्थान है जिसका, स्थान एक है जीवात्मा का, परमात्मा का सारा ही स्थान है, वो सर्वदेशी है। तो ये षष्ठी समास का अपवाद है। तो ये सूत्र, ये ध्यान रखते जाना है कि ये सूत्र क्यों बनाए जा रहे हैं, आवश्यकता क्या पड़ रही है। तो पूर्व निपात करना है इनका, पूर्व अपर अधर उत्तर का, इसलिए अलग से बनाया गया सूत्र, नहीं तो षष्ठी समास तो करी हो ही जाता। आगे है अर्धम नपुंसकम, ये एकाधिकरण है, यहां भी आ रहा है एक देशना एकाधिकरण, क्योंकि पूर्व सूत्र में जो शब्द गिनाए गए थे चार, पूर्व अपर अधर उत्तर, उसी में आप एक और बढ़ा लो अर्ध शब्द। लेकिन अर्ध शब्द प्रश्न उठता है फिर इसी में क्यों नहीं बढ़ा दिया गया? पूर्वापरा धरो तरार्धम एक देश न एकाधिकरण बन जाता सूत्र, लेकिन उसमें नपुंसक वाची अर्ध शब्द को ही लेना है, नपुंसक लिंग वाला पुल्लिंग में भी आता है, वो नहीं लेना है, इसलिए अलग से बनाना पड़ा है। अब अर्थ पूरा आप जो कहते हो कर लो ऊपर से जो लाते हुए, नपुंसक लिंग अलग दिखाने के लिए, हाँ इसीलिए। तो अर्धम प्रथमैक वचनांतम, नपुंसकम प्रथमैक वचनांतम, तो अर्धम है नपुंसक लिंगे वर्तमानो यो अर्ध शब्द स एकाधिकरण वाचिना एक देशना सुबंते न सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। अब नपुंसक लिंग में ये अर्ध शब्द कहाँ आता है, ये प्रश्न है कि हम अर्ध का अर्थ लेते हैं आधा, तो आधा दो तरह से होता है, एक तो समान समान बिल्कुल दोनों भाग हों तब भी आधा हो जाता है, और कहीं कहीं समान नहीं है तब भी हम आधा शब्द अर्ध शब्द बोल देते हैं। तो समान अर्थ का जो वाचक अर्ध शब्द है ये नपुंसक लिंग में आता है। हाँ, समान दो भाग जो होते हैं, समान भाग किसी वस्तु कर दिए, तो जैसे तरबूज है आधा आधा काट दिया उसको, तो वहां अर्ध शब्द नपुंसक लिंग में आएगा, और अन्यत्र पुल्लिंग में आता है। तो यह समान अर्थ वाला लेना है, जैसे पिपली है और पिपली का आधा भाग, तो पिपल्या अर्धम, अब यूं बोलेंगे तो षष्ठी समास प्राप्त हो रहा था, यहां अर्ध का पूर्व निपात हो जाएगा, अर्धम पिपल्या, तो अर्ध पिपली अर्धम कोशातक क्या है, अर्ध कोशातकी, तुरई, तुरई का आधा भाग, पिपली का आधा भाग, बस इतना ही तात्पर्य है इस सूत्र का। तो पीछे के जो चार शब्द है उसी में एक और बढ़ा लिया ये नपुंसक लिंग वाची। पिपली को हाँ, तत्पुरुष समास में लिंग का निर्धारण, तो पर्वत लिंगम पर के समान, जैसे अर्धम तो नपुंसक है, यहाँ पिपली स्त्रीलिंग का है, तो पूरा शब्द बनने के बाद क्या लिंग आना चाहिए, तो तत्पुरुष समास का निर्णय कर दिया गया कि पर्वत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष, द्वंद्व में भी और तत्पुरुष में भी दोनों में नियम लागू होता है ये कि पर वाले शब्द का लिंग रहता है। क्या कहा आपने, सूत्र न बनता तो क्या बनता, अर्धम पिप्पलम नहीं बन जाते क्या, क्या बोल दिया आपने, अगर ये सूत्र न होता तो बनता पिप्पल्यर्धम। ये सूत्र नहीं, लिंग निर्धारण वाला आपने कहा ना, द्वंद्व तत्पुरुष नहीं तो झगड़ा होता रहता फिर, कि हम अर्ध का करें कि पिपली का करें, आप निर्णय कैसे करते हैं, आपने कैसे निर्णय कर लिया कि अर्ध का लिंग रहेगा कि अर्ध पिपलम, निर्णय कर कैसे लिया आपने, किस सूत्र से, मतलब ये अर्धम समस्या बनी रहती है ना, संघर्ष होता रहता, विशेष विशेषण भाव बन जाता ना, ये तो विशेष विशेषण तो आप जब अलग अलग प्रयोग करोगे तब अर्थ करोगे ना, ये आप अर्ध को अलग प्रयोग करोगे विभक्ति में, पिपली को अलग से लाओगे तब ये विशेषण विशेष की बात आएगी, और यहाँ विशेषण विशेष है ही नहीं, यहाँ तो पिपली का आधा भाग ही अर्थ लेना है, यहाँ सारी पिपली को थोड़ी कह रहा है अर्ध शब्द, उसके आधे भाग को कह रहा है। तो ये दो सूत्र अलग प्रकरण हो गया एक, अब आगे, और ये दोनों सूत्र षष्ठी समास के अपवाद के रूप में है। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणी अन्य तरस्याम, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणी, इसमें भी चार शब्द है, प्रथमा बहुवचनांतम, अन्य तरस्याम अव्ययपदम। तो एक देशिना एक अधिकरणे वो यहां भी आ रहा है, बस अंतर इतना है कि पीछे के जो दोनों सूत्र हैं ये, इसमें अन्य तरस्याम को नहीं कहा गया था, लेकिन महाभिभाषा तो चल ही रहा है, चला आ रहा है वो, और महाभिभाषा के रहते हुए भी जब कहीं किसी सूत्र में अन्य तरस्याम बोलते हैं तो वहां तीन बन जाते हैं फिर, क्योंकि दो तो हो गई विभाषाएं और एक फिर अलग से हो गई, और जहां अन्य तरस्याम नहीं कहा है और महाविभाषा है वहां दो रूप बनेंगे, एक तो उसका जो हम निर्वचन करते हैं उसका विभाग करते हैं, लौकिक विग्रह करते हैं वो रहेगा, एक समास का पक्ष रहेगा। अब इसमें तीन पक्ष बन जाएंगे, एक विग्रह का पक्ष, एक इस सूत्र के द्वारा किया गया समास, और एक ये जिसका अपवाद है फिर उसका समास होगा, ये षष्ठी समास का अपवाद चल रहे हैं अभी, तो षष्ठी समास भी होगा। अर्ध में शुद्ध नहीं होगा ना, अर्ध पिपली ऐसा ही शुद्ध होगा, या वो भी नहीं, नहीं दोनों शुद्ध हैं, महाविभाषा चल रही है ना उसमें, तो विग्रह वाक्य भी शुद्ध है, समास भी शुद्ध है। हाँ षष्ठी वाला समास वो नहीं होगा, अर्थात हम पिपल्यर्धम नहीं कह सकते, वो अशुद्ध हो जाएगा, अर्ध पिपली ही प्रयोग में आएगा। और फिर हम क्या प्रयोग करेंगे, तो मिलते हैं प्रयोग ऐसे जी। उनके आधार पर ये सूत्र बना दिया, क्या नाम है वो, विग्रह करके नहीं दिखा सकते, विभाषा करेंगे ना, अर्ध या पिपल्या अर्धम ऐसे, हाँ विग्रह तो रहेगा, समास नहीं कर सकते, विग्रह तो रहेगा, विग्रह विग्रह रह जाएगा, वो तो महाविभाषा चल रही है। तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुरीय, तुरीय कैसे कहते हैं, चतुर शब्द से यत प्रत्यय करके और चतुर के चकार का च का लोप हो जाता है, तो तुरीय माने चौथा, तुरीय मतलब ये तुरीय मतलब वाद्य यंत्र के अवयव बनते हैं ना, तुरीय का अर्थ यहाँ पर चौथा, ठीक है, यानी कि द्वितीय तृतीय, चतुर्थ, जो चतुर्थ का अर्थ है वही तुरीय का अर्थ है। ये तुरीय का मतलब क्या होता है? द्वंद्वस्य प्राण तुरीय सेनांगानाम, वो अलग है। तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तुरीय इत्येते सुबन्ताः एकाधिकरण वाचिना एक देशी सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो इस तरह से यहाँ दो विकल्प हो रहे हैं, महाविभाषा भी आ रहा है। अब भिक्षा कोई लेकर के आया और उस भिक्षा का दूसरा भाग, तो द्वितीयम भिक्षाया, दो भाग कर लिए, उसके पहला भाग किसी को दे दिया, अब दूसरे भाग के लिए कहा जा रहा है, यानी भिक्षाया द्वितीयम, तो द्वितीय भिक्षा ये भाग का नाम हो गया। यहाँ दूसरी भिक्षा नहीं, द्वितीय भिक्षा का अर्थ ये मतलब ना कि द्वितीया भिक्षा इति, द्वितीय भिक्षा कर्मधारय, वो कर्मधारय समास करके उसमें प्रयोग नहीं आएगा, कर्मधारय करेंगे तब भी तो बनेगा द्वितीय भिक्षा, द्वितीया च असौ भिक्षा च द्वितीय भिक्षा, दूसरी भिक्षा नहीं, एक बार लाए अब दोबारा फिर लेके आओ कि देखो पहली बार लाए तब ये रखिए, दोबारा लाए वो ये रखिए, वो द्वितीय भिक्षा अलग हो गया, स्वर में अंतर आ जाएगा। और यहाँ क्या है, भिक्षाया द्वितीयम, तो द्वितीय भिक्षा माने भिक्षा का जो दो भाग किए थे उसमें से दूसरा भाग है। अब षष्ठी समास करेंगे तो भिक्षाया द्वितीयम, भिक्षा द्वितीयम, तो तीन हो गए, एक तो विग्रह वाक्य द्वितीयम भिक्षाया, दूसरा द्वितीय भिक्षा, तीसरा भिक्षा द्वितीयम, ऐसे ही तृतीयम भिक्षाया, तृतीय भिक्षा, भिक्षा तृतीयम, षष्ठी में करा दे भिक्षा, भिक्षा द्वितीयम, हाँ षष्ठी बन गया, चतुर्थम भिक्षाया, चतुर्थ भिक्षा, भिक्षा चतुर्थम, ऐसे ही तुरीयम भिक्षाया, भिक्षा का अंतिम भाग, चार भाग किए थे, चार में तीन बट गए, चौथा रह गया अंतिम, तो अंत अर्थ न लेकर के चौथा शब्द ही बोलना चाहिए, तो भिक्षा का चौथा भाग, तो इस तरह से बन जाते हैं शब्द। तो ये भी षष्ठी समास का अपवाद हो गया, यानी सूत्र का महत्व तो पता लगना चाहिए कि अलग से क्यों बनाई जा रहे हैं ये। अब आगे देखिए कि प्राप्ता पन्ने च द्वितीयया, प्राप्ता पन्ने प्रथमा द्विवचनांतम च अव्यपदम द्वितीयया तृतीयैक वचनांतम, प्राप्त और आपन्न, प्राप्तश्च आपन्नम च, निष्ठांत हैं दोनों, तो प्राप्त आपन्न इत्येतौ सुबन्तौ। अब द्वितीयया में तृतीय व्यक्ति है, तो द्वितीयान्तेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब द्वितीयया में तृतीय व्यक्ति करके स्पष्ट पता लग रहा है कि ये सूत्र द्वितीया तत्पुरुष का अपवाद है, क्योंकि वहां आया था द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैहि, प्राप्त आपन वहां आ चुके थे, और वहां जो प्राप्त आपन आए थे तो उनमें द्वितीया शब्द सूत्र में प्रथमांत था, उपसर्जन संज्ञा द्वितीयांत की होनी थी, और यहां प्राप्त आपन्न की होगी उपसर्जन संज्ञा, तो हो गया उसका अपवाद। तो इस तरह से यहां प्राप्तो जीविकाम, जीविका को जिसने प्राप्त कर लिया है, प्राप्त जीविकाम, वैसे बनता जीविका प्राप्त, और यहां हो गया जीविका प्राप्त जीविक। अब प्राप्त जीविकाम, तो प्राप्त सु जीविका अम, जीविका द्वितीय रहेगा, प्राप्त सु जीविका अम, सारी प्रक्रिया करके प्राप्त जीविका। अब यहां पर ये जीविका जो शब्द है, वैसे तो सूत्र में प्राप्त आपन प्रथमांत है, ये प्रथमांत होने से प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा इनकी हो गई, और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में भी आ गए, लेकिन जीविका शब्द ये भी क्या उपसर्जन है, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रथमा निर्दिष्ट ही तो होता है उपसर्जन। अच्छा, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम उपसर्जन संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है या और भी कोई सूत्र है? प्रातिपदिक संज्ञा करने के कितने सूत्र हैं? है? दो। उपसर्जन संज्ञा करने के कितने सूत्र हैं? आगे नहीं बोल मिलता है इसके सूत्र। आपके संदेह में वाक्य निकलते हैं सारे। तो एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, स्पष्ट बोला कीजिए जिससे औरों को भी लाभ होगा सुन करके। तो एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, ये भी उपसर्जन संज्ञा कर रहा है। और क्यों, कब करता है ये उपसर्जन संज्ञा कब करता है? उससे पहले ये भी समझ लो कि ये उपसर्जन संज्ञा करते करते साथ में ये भी बता देता है कि मैं जो उपसर्जन संज्ञा कर रहा हूं, इस उपसर्जन संज्ञा को लेकर के आप उपसर्जनम पूर्वम के पास मत चले जाना। कहा नहीं इसने अपूर्व निपाते? पूर्व निपात वाले कार्य को छोड़कर और कार्य कर लेना, कोई मेरे नाम से उपसर्जन नाम से और कार्य कर लेना, कहीं दुरुपयोग मत करने लगना कि वहां पहुंच जाओ कि देखो हम संज्ञा करा लाए हैं अभी। इसलिए पूर्व निपात तो प्राप्त का ही होगा। तो जीव का भी उपसर्जन है, क्यों है ये? तो कहा एक विभक्ति। अब आप इसका विग्रह करते जाओ और जीविका को बदल के दिखाओ। जैसे प्राप्त जीविकाम प्राप्त जीविका, कोई व्यक्ति है देवदत्त नाम का, जीविका को उसने प्राप्त कर लिया है। आप जीविका की विभक्ति बदल सकते हैं क्या? जैसे आप द्वितीय कर लो, प्राप्तम जीविकाम प्राप्त जीविकम, द्वितीय हो गई देवदत्त में ही। तृतीया, प्राप्तेन जीविकाम, जिसने जीविका को प्राप्त कर लिया है उसके द्वारा। प्राप्ताय जीविकाम, जिसने जीविका को प्राप्त कर लिया है उसके लिए। सारी व्यक्तियां लगा के देख लो, लेकिन विग्रह वाक्य में जीविका द्वितीयांत ही रहेगा। उधर प्राप्तः, प्राप्तम, प्राप्तेन, प्राप्ताय, प्राप्तात, प्राप्तस्य, प्राप्ते सारे बन जाएंगे। और समास करने के बाद भी विभक्ति वही आनी है, इनके प्राप्त जीविकः, प्राप्त जीविकम, प्राप्त जीविकेन, प्राप्त जीविकाय, प्राप्त जीविका, ऐसे ही बनेंगे। लेकिन विग्रह मान लो आपने प्राप्त जीविकाय का भी किया, तो क्या विग्रह करेंगे? प्राप्ताय जीविकाम, जीविका द्वितीयांत ही रहा, तो एक विभक्ति हो गई। तो ऐसे जो एक विभक्ति वाले ही शब्द रहते हैं उनका भी नाम उपसर्जन होता है। अब लाभ क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि पूर्व निपात तो करना नहीं है ये नाम रख करके। तो दूसरा कार्य होता है उपसर्जन को ह्रस्व करना भी होता है। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य के आगे है गो स्त्रियो उपसर्जनस्य। उपसर्जन शब्द यदि स्त्री प्रत्यांत होता है तो उसकी उसको भी ह्रस्व जाता है। गो स्त्रियो, स्त्री आ रहा है ऊपर से, इसी में गो स्त्रियो ऊपर से क्या इसी सूत्र में ही, तो स्त्री प्रत्यांत उपसर्जन का रस हो जाता है। तो जीविका स्त्री प्रत्यांत है, उसको रस हो गया जीविक, प्राप्त जीविक, ये तात्पर्य। तो इसमें महाभिभाषा चली रही थी और ऊपर से अन्यत्र श्याम की अनुवृत्ति भी ले ली। तो ये द्वितीय तत्पुरुष का जो अपवाद है ये, तो अपवाद वैकल्पिक होगा फिर ये। तो विग्रह वाक्य हो गया प्राप्त जीविकाम, इस सूत्र से समास हो गया प्राप्त जीविक, महाभिभाषा से विग्रह वाक्य और ये समास, अन्यत्रस्याम कहने से द्वितीय समास भी जीविका प्राप्त। नहीं तो अगर ये हम अन्यत्रस्याम न रखते यहाँ पर और महाभिभाषा ही रखते तो महाभिभाषा तो द्वितीय श्रुतातीत सूत्र में भी आ ही रही थी। तो ये प्राप्त आपन्न शब्द वहां भी पढ़े हुए हैं। तो अब क्या होता कि उधर पढ़े हैं प्राप्त आपन शब्द, वो द्वितीय तत्पुरुष समास करता अपना, और इधर ये पढ़े हैं प्राप्त आपन, तो ये क्या करते फिर? ये पूर्ण रूप से अपवाद बन जाते फिर उसके। और पूर्ण अपवाद बन जाते हैं, तो फिर पूर्व सूत्र में प्राप्त अपन फिर किस काम में आते? वो द्वितीय शीतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्त अपन, नहीं वहां प्राप्त अपन का कौन सा उदाहरण होता फिर? सर्वत्र तो ये लग जाता, इसलिए फिर अंतरस्याम लगाया गया। अब सार्थक हो गया ये कि वो भी अपना काम करेगा, इधर ये भी करेगा। इन उदाहरणों में, इन उदाहरणों में इनकी जीविका प्राप्त हो, ऐसे भी कह सकते हैं। किसमें किसमें लग तो गया परवल लिंग, ह्रस हो गया ना, तो ह्रस हो करके अब स्त्रीलिंग का थोड़ा ही है वो, स्त्री प्रत्यय हटा दिया गया ना। ह्रस्व करने का तात्पर्य वही है कि ह्रस्व कर दिया यानी पुल्लिंग जैसा हो गया। अभी और द्वितीय समास करेंगे जब द्वितीय श्रद्धातीत से, तो बना जीविका प्राप्त है। अब वहां भी देखो जीविका उपसर्जन है या नहीं है? जीविकाम प्राप्त है, जीविका प्राप्त है, जीविका उपसर्जन है, तो वहां क्यों नहीं हुआ ह्रस्व गोस्त्री और रूप से? क्योंकि वहां जो उपसर्जन संज्ञा हुई है वो प्रथमा निर्दिष्टम सूत्र से हुई है, और उसका प्रयोजन होता है उपसर्जनम पूरम वाला, ह्रस्व करना नहीं। क्योंकि ह्रस्व करने वाला जो सूत्र है गोस्त्री और उपसर्जन से, ये एक व्यक्ति चापूर्व निपाते से जो उपसर्जन होता है ये वहां लगेगा। तो ऐसे ही आपन्न शब्द, आपन्न का भी वही अर्थ, आपन्नो जीविकाम, जीविका को जिसने आपन्न यानी कि प्राप्त कर लिया है। ये जीविका में जब ने उपसर्जन संज्ञा किसे? एक व्यक्ति चापूर्व निपाते, सारा प्रकरण तो निकल गया। एक व्यक्ति चापूर्व निपाते, अभी तो बहुत लंबी चर्चा चली थी इस पर, तो इसका भी समझ में आ गया प्रयोजन सूत्र का क्यों बनाया गया। ठीक है, अब आगे काला परिमाणिना, काला प्रथमा बहुवचनांतम, परिमाणिना तृतीय एक वचनांतम। परिमाणी, परिमाणम अस्य अस्ति इति परिमाणी, जिसका परिमाण होता है। अब परिमाण जिसका होता है वो भी कालवाचक शब्द ही ले जाएंगे, तो परिमाण वाचिनः काल शब्दः, परिमाण वाचिना सुबंतेन सह। यद्यपि परिमाणिना में तृतीय व्यक्ति आ रही है और काला में प्रथमा है, लेकिन परिमाण शब्द दोनों के साथ घटाएंगे, काला के साथ भी और इधर तृतीयांत रहेगा वहां भी। यानी काल शब्द भी परिमाण वाचक हो और जिसके साथ समास कर रहे हैं वो भी परिमाण वाचक हो, उसका भी परिमाण होना चाहिए। तो परिमाण वाचिनः काल शब्दः, परिमाणी वाचिना सुबंतेन सह विभाषा समस्यन्ते। देखो एक तो होता है परिमाणी और एक होता है परिमाण, तो यदि हम परिमाणी के साथ समास कर रहे हैं जिस शब्द का, और परिमाणी हमने बोला है तो परिमाण वाला उसी को तो कहेंगे परिमाणी, परिमाण वाला। तो परिमाण वाला को जब परिमाणी बताया जा रहा है तो परिमाण बताने वाला भी तो कोई शब्द हो, वो कालवाचक बनेगा, इसलिए कालवाचक शब्द के साथ में परिमाण शब्द को बढ़ा लेते हैं अपनी ओर से, क्योंकि वो अनिवार्य हो जाता है बोलना। यदि कालवाचक शब्द परिमाण वाचक नहीं होगा तो फिर अगला शब्द परिमाणी है ये पता कैसे लगेगा हमें? परिमाण बताएं तभी तो परिमाणी है वो, उसका परिमाण बताएंगे तब परिमाणी बनेगा, और परिमाण बता ही नहीं रहे हम तो परिमाणी है ये सिद्ध कैसे होगा? तो ये तो होगा परिमाणवाचक पहला शब्द, कालवाचक, कालवाचक शब्द ये परिमाण अर्थ को बोलेगा, जैसे महीना, वर्ष, दिन, घंटे, ये सब कालवाचक शब्द हैं और परिमाणवाचक हैं, नाप बताते हैं इतना समय। अब जिसके लिए बताया जा रहा है कि इस वस्तु का इतना समय हो गया वो क्या हो गया परिमाणी, परिमाण वाला। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ एक महीने का हो गया, तो पैदा हुआ बच्चा जो भी है वो क्या है जात, जन धातु से निष्ठा प्रत्यय जात। तो जात का अर्थ क्या हुआ उत्पन्न। तो उत्पन्न जो भी है, जो भी प्राणी उत्पन्न है, तो उत्पन्न प्राणी यानी कि जात शब्द ये जिसको कह रहा है ये परिमाणी है या परिमाण है, परिमाणी है। वो परिमाणी है, इसलिए मां से जात उसका बताया जाएगा। अब कितने कितना समय हो गया उसको उत्पन्न हुए, तो बताया कि मास एक महीना हो गया। अब मास शब्द हो गया परिमाण वाचक, तो मासह जातस्य उत्पन्न हुए का एक महीना ये बोलना है हमें। विशेषण कहाँ है, षष्ठी समास हो रहा है, षष्ठी व्यक्ति आ रही है। नहीं विग्रह से पता लगाओ ना, विग्रह का क्या अर्थ है वही अर्थ करना। विग्रह का अर्थ करो पहले आप, मासह जातस्य इसका अर्थ कीजिए। बोलिए बोलिए ना, उत्पन्न हुए का, पूरा बोलिए जल्दी से, उत्पन्न हुए का। बस महीना नहीं बोल पा रहे हैं आप, एक महीना। अब यही अर्थ वहां बोलो मास जातः का, बच्चा अर्थ निकल रहा है, विग्रह से बच्चा अर्थ निकल रहा है क्या? तो फिर अर्थ क्यों बदल दिया आपने? जो विग्रह हम करते किस लिए हैं, परिमाणी ये दोनों के, हम विग्रह करते किस लिए हैं? विग्रह करते हैं जो शब्द बना रहे हैं उसको खोलने के लिए, वही अर्थ लेना है विग्रह का। ये थोड़ी विग्रह का दूसरा अर्थ है उसका, तो विग्रह हुआ कहां उसका फिर? वो तो विग्रह हुआ ही नहीं, परिमाण परिमाणी के कैसे घटाएंगे तभी हो, इसलिए तो घट तो गया। परिमाण है मास, परिमाणी है जात, तो मासह जातस्य मास जातः। तो मास जातः का अर्थ हो गया कि ये जो बच्चा है इसके उत्पन्न हुए एक महीना हो गया। यानी महीना काल बताना प्रमुख है यहाँ पर। वो ठीक है कि अर्थ वो भी निकल रहा है कि हाँ ये बच्चा एक महीने का हो गया, एक महीने वाला बच्चा, लेकिन यहाँ बच्चे को बताना विपरीत नहीं है, उसके काल को बताना विपरीत है। ऐसे ही एक साल का हो गया तो संवत्सर जाता है, यानी संवत्सर जातस्य, दो दिन हुए तो द्व्यः जातः, यानी द्वि और अहन इन दोनों का पहले समास करके और टच प्रत्यय करके अकारांत द्व्यः शब्द ये बन जाएगा। ऐसे त्रि और अहन इसका बन जाएगा त्र्यः। तो द्व्यः जातः त्र्यः जातः। अब इन्होंने जो अर्थ किया है, इन्होंने प्रथम वृत्ति में जैसे मास जातक का अर्थ किया है एक महीने का पैदा हुआ, सही लग रहा है अर्थ एक महीने का। ये का कहां से लाई? विग्रह में देखो आप पहले, विग्रह क्या है, विग्रह क्या है मासह जातस्य, तो का किस में लगाओगे आप, जात में या मास में? जात में लगाएंगे। तो क्या अर्थ होना चाहिए, उत्पन्न हुए का एक मास। यही तो है वो अर्थापत्ति से आप भले ही निकाल लो कि एक महीने का पैदा हुआ वो ठीक है, लेकिन शब्दार्थ इस तरह से नहीं बनेगा। उत्पन्न हुए का एक महीना, तो इस सूत्र का आ गया तात्पर्य समझ में क्या? ये भी षष्ठी समास का अपवाद है, क्योंकि मासह जातस्य अगर हम षष्ठी समास करेंगे तो जात पूर्व में आएगा, जात मासह जात संवत्सर, लेकिन ऐसे प्रयोग में आते नहीं शब्द, तो इसलिए अलग से बनाया पाणिनि ने, तो ये षष्ठी समास का अपवाद हो गया। अब अगला सूत्र नय, ये स्वतंत्र सूत्र है अलग से अपना, ये किसी का अपवाद नहीं है और ये समास किसी से प्राप्त भी नहीं था। तो नय अव्यपदम, नय इत्येतद् अव्ययम्। अब यहाँ सुप का अर्थ, सुप की अनुवृत्ति नहीं जोड़ते हैं अव्यय के साथ में, क्योंकि सुबंत आप रख कैसे पाओगे उसको, सुप लाते ही हट जाएगा, कुछ देर टिके तो कहना तो पड़ेगा। हाँ, तो सुप की अनुवृत्ति यहाँ नहीं लगाते जहाँ अव्यय होते हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि नय इत्येतद् सुबंतम पदम, तो आपको सुबंत दिखाना पड़ेगा। सुबंत दिखाने के लिए आप नए के आगे सु प्रत्यय ही तो लाएंगे, और तो कोई ला नहीं सकते। चलिए ले आए सु प्रत्यय, कितनी देर तक रहेगा वो? अब हम अलौकिक विग्रह जब करते हैं तो क्या करते हैं कि नय सु ब्राह्मण सु यही तो रखेंगे, तो वहां जो नय के आगे सु रखा है आपने, ये टिका कैसे है जबकि इसको मृत्युदंड हो चुका है? तो ये टिके तो तब ना जबकि कोई इसकी बाधा डालने वाला ना आए, तो उसको हटाने वाला अव्याद आप सुबह तैयार बैठा हुआ है, वो उसको टिकने देगा वहां? और नहीं टिकने देगा तो आप कैसे दिखाओगे कि नय सु ब्राह्मण सु किसके आगे आप समास करेंगे? अरे समास करोगे तब तक तो सु उड़ चुका होगा, वो तो सुबंध है कहां? वो पद तो है, आप ये कह सकते हो पद है, तो हम ये कह सकते हैं नय इत्येतत् पदम, ये आपका वाक्य सही है, नय इत्येतत् पदम। लेकिन आप नय इत्येतत् सुबंतम नहीं कह पाएंगे क्योंकि सुबंत तो रह नहीं पाएगा वो। अब पदम कैसे कह दिया फिर आपने कि सु आया था तुरंत ही लोप हो गया उसका, लेकिन प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम सुप्तिगंतम पदम, पद तो है वो, पद हमेशा रहेगा आपको, उसमें कोई बाधा नहीं है कहने में। तो जहां भी ये समास करते हैं, जैसे आपका उसमें भी आया था अव्यभाव समास में भी अव्यय सारे आए थे ना, यथा सादृश्य यावत अवधारणे इत्यादि, तो वहां भी सुबंतम नहीं नहीं कहा जाता है क्योंकि सुप उनके आगे रह नहीं पाते, इसलिए। तो न इत्येतद् अव्ययम् समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, न क्षत्रियः अक्षत्रियः, तो यहाँ किससे प्राप्त था समासी? कोई आया नहीं सूत्र ऐसा अभी तक? तो इस तरह से हम जब तत्पुरुष के भेद करते हैं, उन भेदों में एक नए तत्पुरुष भेद और जोड़ लेते हैं, जैसे कर्मधारय अलग बोलेंगे, फिर द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक बोलेंगे, फिर नए तत्पुरुष भी ये भी जोड़ लेते हैं साथ में, और द्विगु द्विगु तत्पुरुष ये भी एक भेद होता है उसका, संख्या पूर्व में होती है। तो अब ये जो नए समास होता है ये बहुरी प्रकरण में भी आएगा, बहुरी समास भी हम नए के साथ कर सकते हैं, जैसे अविद्या का अर्थ करते हैं न विद्यते विद्या यस्मिन, या न विद्या अविद्या। तो ये जो नए समास करते हैं इसमें एक परिभाषा भी साथ में आती है फिर कि नए इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थ गति ही, कि नय और इव जब इनके साथ हम समास करते हैं या इनसे युक्त कोई शब्द होता है, नय इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे, अन्य लेते तो हैं लेकिन सदृश लेते हैं, अन्य तो लेंगे अन्य अर्थ करेंगे, जैसे ब्राह्मण से अन्य ही अर्थ होगा ना इसका, न ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण आएगा इसमें? अब जब न ब्राह्मण कह दिया तो ब्राह्मण तो गया, तो अन्य अन्य आएगा, ठीक है, लेकिन कैसा आएगा? अन्य सदृश अधिकरण, अन्य होने पर भी सदृश होगा वो। अब सदृश कैसे होगा भाई? ब्राह्मण भी न हो ब्राह्मण के समान हो तो मनुष्य ले लेंगे। अब ब्राह्मणम आने कहा कि अब ब्राह्मण को ले आओ, तो वो सेवक गया और वो एक घोड़े को ले आया और घोड़ा लाके वहां स्वामी के आगे रख दिया कि मैं अब ब्राह्मण को ले आया। सही किया ना उसने? वो घटा देगा, देखो न ब्राह्मण अब ब्राह्मण, देखो ये ब्राह्मण नहीं है भाई, गलत तो नहीं कर रहा है वो, अब ब्राह्मण को ले आया। फिर कहा अनश्वम आने, तो एक मनुष्य को ले आया। अनश्वम आने कहने पर यदि गाय को ले आता बकरी को ले आता तब तो चल जाता, यानी अश्व से भिन्न, अश्व से अश्व के सदृश, तो पशुत्व धर्म उसमें देखेंगे। नए नए इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थ गति ही, अर्थ की गति, अर्थ की प्राप्ति उसी प्रकार से होती है फिर, यानी उस जैसा होना चाहिए, तथा ही अर्थ गति ही। ये बहुत चलती है परिभाषा ये, क्योंकि नए समाज के बहुत प्रयोग मिलेंगे आपको। और ये उदाहरण देते हैं इसमें अनश्व इत्यादि, अब प्रसंग के अनुसार देखते हैं। अब यात्रा का मान लीजिए समय है, अब घोड़े से यात्रा रोज होती थी, अब घोड़ा उस दिन रहा नहीं, तो सेवक से कहा भाई घोड़ा तो है नहीं अब, तो अनश्व माने अश्व नहीं है तो कुछ और ले आ, अब कुछ किसी मनुष्य को तो लेनी आएगा। अब वहां पर पशु वाली बात है तो चलो पशु यात्रा प्राय घोड़े से ही करते हैं, हाथी से भी तो करते हैं, हाथी ला सकता है। और हम कहें चलो हम वाहन के रूप में घोड़े को ले रहे हैं तो वाहन ला रहे तब भी कुछ चल जाएगा, लेकिन मनुष्य को खड़ा कर दे ला करके तो मनुष्य तो वाहन बनेगा नहीं कि उसे कंधे पर बैठ के यात्रा करे कोई, कि घोड़ा तो है नहीं चला इसी के ऊपर चल चढ़ के यात्रा करते हैं। तो इस तरह से नए समाज का अर्थ होता है। ये सब बातें आगे आएंगी, अभी तो खैर प्रथम आवृत्ति चल रही है। तो ये सूत्र भी आ गया समझ में, इसका प्रयोजन ये स्वतंत्र है और ये किसी का अपवाद नहीं है, ये अलग से अपना कार्य कर रहा है जो कि और कोई सूत्र नहीं कर सकता था। ईषद अकृता, ईषत अव्यय पदम अकृता तृतीयक वचनांतम। ईषद कैसे कहते हैं, थोड़ा, अव्यय है ये, तो इसलिए यहां भी वही अर्थ करेंगे, ईषत इति अव्ययम। अकृता न कृत अकृत, देखो ऊपर का समास हो गया यहां पर नए सूत्र का उदाहरण बन गया ये, तो न कृत अकृत जो कृत नहीं है, तो अब यहां क्या लाएंगे, कृत भिन्न और कृत सदृश। अब कृत सदृश में क्या होगा, प्रत्यय तो, प्रत्यय तो रहे, अब धातु ले आए हम, क्या कृता कह दिया है चलो धातु ले आते हैं उसके साथ समास कर लेंगे, नहीं कृदंत न हो कोई और प्रत्यांत तो हो ऐसा शब्द। अब और कोई प्रत्यय तो होता ही है किसी न किसी शब्द में, कोई न कोई प्रत्यय रहता ही है। तो ईषद इति अव्ययम् अकृदंतेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो अव्यय के साथ समास करने वाला भी कोई सूत्र नहीं था, यह भी एक स्वतंत्र सूत्र है, किसी का अपवाद नहीं है। तो कडार शब्द लिया, कडार कहते हैं पीले को, रंग अर्थ में आता है। अब पीला है लेकिन थोड़ा पीला है, तो ईषत च असौ कडारः, ये कर्मधारय बन जाएगा, ईषत च असौ कडारः, ईषत कडारः। पिंगल भी उसी अर्थ में आता है, ईषत च असौ पिंगलः, ईषत पिंगलः, थोड़ा पीला। ईषत च असौ विकटः, विकट, विकट कहते हैं ना, ये बहुत विकट है, तो भयंकर अर्थ में या गलत सलत है, बिगड़ा हुआ है, तो ईषद विकटः, ऐसी अच्छा है, तो उन्नत शब्द ले लिया, ईषद उन्नतः, थोड़ा उन्नत है, ईषद च असौ उन्नतः, ईषद उन्नतः। तो ईषद के साथ ईषद का समास करने के लिए ही ये सूत्र बनाया गया है, लेकिन कृदंत के साथ नहीं बोलेंगे। जैसे किसी ने कोई कार्य किया, पूछा उससे कितना कर लिया, बोला ईषत कृतम, थोड़ा किया है। अब ईषत कृतम उसने बोल तो ठीक दिया है, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग लिखे जाएंगे, समास नहीं होगा, क्योंकि यहां समास करें ना करें अंतर क्या आएगा। ईषत कृतम आपने बोला, समास करेंगे तब भी वैसे ही लिखा जाएगा, समास नहीं करेंगे तब भी लिखने, एक पद नहीं बनेगा, वो अलग अलग पद रहेंगे दोनों। अब आया सूत्र जो बहुत लगता है, ये षष्ठी प्रथमैक वचनांतम, बहुत सरल अर्थ है कि षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते। तो षष्ठ्यंत शब्द का ये किसी भी सुबंत के साथ समास करता है। उदाहरण प्रसिद्ध है, राज्य है पुरुषः, राज पुरुषः, राजन्गस पुरुष सु, इस तरह से। ब्राह्मण से कम्बल बहुत प्रचुरता से इसका प्रयोग चलता है षष्ठी समास का व्यवहार में भाषा में। तो राजपुरुष ब्राह्मण कम्बल अनंत उदाहरण बन जाएंगे इसके। अब षष्ठी की अनुवृत्ति कुछ दूर तक चलेगी आगे। आगे है याजकादिभिश्च। अब आगे के सूत्र और क्यों आ रहे हैं वो साथ साथ समझते जाना है, क्योंकि षष्ठी सूत्र तो लग ही गया। ये आगे के शब्द और क्यों कहे जा रहे हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होगा, नहीं तो पाणिनि अलग से सूत्र ऐसे नहीं बनाते हैं। तो याजकादिभिः तृतीय बहुवचनांतम च अव्ययपदम, ये गण हो गया याजक आदिर येषाम। षष्ठी की अनुवृत्ति चलेगी सब जगह, तो षष्ठ्यंतम सुबंतम। अब पिछले सूत्र में किसी भी सुबंत का नाम नहीं लिया था कि किसके साथ समास करना है, यहाँ नाम भी साथ में जोड़ दिया गया, याजकादि गण एक परिगणन कर दिया। तो याजकादि भी ही समर्थ ही सुबंत ही सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो ठीक है, मान लिया हमने याजक शब्द ले लिया, पहला याजक है और याजक का अर्थ यज्ञ, यज्ञ करने वाला। हाँ, यज्ञ करने वाला अर्थ न लेकर के यहाँ कराने वाला ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि याजक उसी को बोलते हैं व्यवहार में। वो ठीक है, आप केवल यज धातु से भी बनाएंगे तो अणमोल प्रत्यय करेंगे तो वृद्धि तो होनी है, और णजंत याजी धातु से बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि वहां अणे नटी से निच का तो लोभ हो ही जाएगा, तब भी याजक ही बनेगा। तो शब्द के स्वरूप में तो अंतर नहीं आएगा, तो यहां पर ऋणयंत यज धातु वाला ज्यादा उपयुक्त है। तो ब्राह्मणस्य याजक अर्थ क्या हुआ, ब्राह्मण का यज्ञ कराने वाला, यानी याजक यज्ञ कराता है लेकिन किसका, ब्राह्मण का। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब ये सूत्र पीछे आ चुका षष्ठी, तो षष्ठ्यंत ब्राह्मण शब्द है, याजक के साथ समास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे से जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है अब याजकादिभिश्च के आगे से, ये षष्ठी समास का अपवाद प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये निषेध प्रकरण, यानी कहाँ कहाँ षष्ठी समास नहीं होता। तो उन्हीं में एक सूत्र आगे आएगा 15वीं संख्या पर कि त्रिजकाभ्याम कर्तरी, अर्थात त्रिज प्रत्यांत और अक प्रत्यांत, और ये त्रिज प्रत्यय भी कर्ता में आया हुआ हो और अक प्रत्यय भी कर्ता में आया हुआ हो, और ये दोनों प्रत्यय किस सूत्र से होते हैं, रणबुल त्रिचव, रणबुल अक हो गया और त्रिच है ही, यहाँ के पढ़ दिया है अणमोल की जगह। तो कर्ता में जब त्रिच और अक प्रत्यय आते हैं और ऐसा प्रत्यय किसी धातु से हमने कर लिया, शब्द बन गया याजक, तो याजक अक प्रत्यांत हो गया। तो ऐसे शब्दों के साथ षष्ठी समास नहीं होता, तो यहाँ षष्ठी समास नहीं हो सकता था, ऐसे ही बोलना पड़ता ब्राह्मणस्य याजकः, यानी षष्ठी सूत्र को त्रिजकाभ्याम कर्तरी रोक देता। तो उस निषेध का निषेध है ये एक प्रकार से, अब ये याजकाभ्याम ये जो है याजकादिभिश्च, उस निषेध का निषेध है जो आगे निषेध आ रहा है उसका भी निषेध, यानी षष्ठी समास प्राप्त कराने के लिए जिसको रोक दिया गया है। अब जिन शब्दों का भी समास हो जाता है कर्ता में त्रिच और अक होने पर भी, उनकी गणना याजकादि गण में कर दी गई है, वो यहाँ ले लिए गए सब। निषेध का भी निषेध, हाँ, षष्ठी समास का निषेध कर दिया त्रिज का अभ्याम कर्तरी ने, उसका भी अपवाद बन गया ये याजकादिभिश्च। तो याजकादि गण में वही शब्द पड़े गए जहां किसी न किसी प्रकार से समास की रोक लगा दी गई थी, जो समास षष्ठी सूत्र से प्राप्त नहीं थे, रोक लगा दी थी, उनकी गणना याजकादि गण में आ गई है, उनका समास करता है ये, ठीक है। तो फिर आज इतना ही रखते हैं, ये निषेध वाला कल को देखेंगे हम। प्रणव ध्वनि। Oh.